سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سورة حديد اول حصہ کے اول دا اللہ وحدانیت سرد دلائل عقلیونا دویم ترغیب و انفاق فی سبیل اللہ تا پفنزو وجو سرا لنبے وجہ داوا چدا مالستان دے مادر کڑے رے دویم وجہ داوا چیز ستاشو خدا رسطا تن پاتی کی گی او درم وجہ اللہ ذکر ذراک سلورم وجہ مال حقیقت سر تا پہ جندل دے دا سخشے دے س بنیادی شے دے چتب پدی بانے دو رمائنی او دے تب بانے دے رڑک لکڑ دے نو آخری پنزم وجہ اللہ ردی روایتن سر ذکر کی ما صاحب مصیبت اللہ وی زمال ستا شوتا تری پاتی شو خر دن نہ رکھے لکی گی دنا او زڑیر خوشی شو زما پیلم کی خوڑیر سپک شے او کتو ہے چی دا خوشی دے او درون شے دے مسلح دے ساتلے دے اللہ دیلم ساتلے دے چی مصیبت برا ناڑی دا تکلیف او دا مصیبت پوخ کی بدا زما پکاری گی نو اللہ داغی جواب کی ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب چی دا تا دا مصیبت تا پارا ساتلے دے تا لانو پیدا اللہ وی دا مخلوقات لانو پیدا او دا خبر مالی کلی وا چی دا مصیبت پا دے انسان تا ورسی تا بیماری پا دے انسان باندے راضی ہے دا دنیا کے دا تکلیف تے ہر سو مصیبت عام نے دا بدے انسان تا بدے پلانی ٹیم کے ور رسے مال شتا بادشاہ شتا لخکر شتا دا یو شیوم دا دن دا مصیبت نشی اڑو جی نو دا مالا فیدا را تو خی اللہ دا پینزو جی ذکر کی زما پلار کی زکو لگوا چستا ندے تا تا نپاتی کی گی قرض دم نڑکی حقیقت وګو رسشه لعب و لهو و زینه و تفاخر و تکاثر بینکم فی الاموال و الاولاد ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ وی پا کائناتو کی استاپ دے نفس کی جس تکلیف و مصیبت اللہ مقرر کردے نو دا تا یقینو کا چی اگر بتا تا در رسی اگر با یو انسان ترسی اگر کا اگر بادشاہ ولی نہیں اگر کا اگر لخکر و مشر قائد ولی نہیں اگر کہ اگر پا بل بانی مصیبت راولی اگر بانی بیوزل پا خپل مصیبت را دی دا پینزو جوحات دے سربا دا صورت دا حصہ ختمی خوب آخر کی اللذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل دا زجر دے اگر خلقو تا چی بیام نپوی او بس لک لاسی پی خیدن اگر دا زرد زین نخوزی ولی عقیده جوړه ده په دی باندې. نو د بخیل لپاره الله زور نه ذکر کی او بیا به دویمه حصه شروع کی. ما اصابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم دا ما نافیه ده نرسی حسی او مصیبت فی الارض نفس مکا فسرین مانا کی دزمک دلتا فی الافاق نرسی حسی او مصیبت پا اطراف دا عالم کی ولا فی انفسکم او نستا سپدی نفسنو کی الا فی کتاب مگر داد اللہ پا علم کی مقرر دی دا اللہ پا علم کی لکلی شوی دی فی کتاب بعد مفسرین وی الا فی کتاب اے لوح محفوظ. لوح محفوظ دا مرکز دے دا آغا کارونو چی تر قیامت تر وزی پوری کی دون کی دی. مخ کی تیر شوی یا روایت کی چی اول ما خلق اللہ القلم اول آغا شی چی اللہ پیدا کا قلمو فقال له اکتب ندی قلم تا اللہ حکمو کو لکھا. قال ما اکتب قلم دا اللہ نے تپوس کی یا اللہ سو لکم دا قلم دا نور او دا لکلم دا نور دی دا لوح تختے دا لوح دے تختے توی او دا سرم الغلر دا فادر روایتو کرا دی دا سرم الغلر ان اللہ دا لوح جوڑ کن امون چی دا غینا کله کله تعبیر کوم وای دا په لوح محفوظ کې او لوح محفوظ سره دا الله د علم نه تعبیر دی او دا الله علم قلم دا الله په حکم باندې هغه وخت کې چې قلم پیدا کو نو هغه لیکل شروع کړو. ما هو کائن الی یوم القیامه الله وتوی لیکاغه چې تر قیامت تر ورځې پورې کیدونکی دی. دې وجنا دا اهل سنت والجماعت عقیدہ مضبوط عقیدہ دار چې الله عالم بما کانا و بما یکون. الله عالم دې په هغه سبا باندې چې وو او په هغه سبا باندې چې یبه او په هغه سبا باندې چې لا نشته خو چې کله یې څنګه به الله په دې باندې پوه دی. لاشته نه وجود ته نه دی راغلی دا الله په علم کې شته. دا الله په علم کې وا انسان نو چې دا انسان به څنګه دے بسور زندگی تیری پا دی دنیا کی رد بسور خلافت و حکومتی پا دی زمکہ بانی نا پیریان حکومت پیوم پا خواہ کنا نا غوم اللہ تپتا وا نا دے انسانانو دے حکومتم دادم علیہ الصلاة والسلام نا شورو دے و ترکم پوری دے دا لا نو او اللہ تا معلوم ہو نا دو اہل سنت والجماعت تاقیدی معنی دا شو چی اللہ عالم دے پا ہر یوشی مخ کی دے پیدائش دا غشینا آغا انسان دے کا پیرے دے کا ملیک دے کا آسمان دے کا زمکر او کا تمام کائنات دے آغا لا وجود تا ندی راغلی او اللہ تا پتا را چی دا شے بزا پیدا کوم پا دے وقت باندے نا لا اس ندے پیدا وچی پیدا شی ندا بسنگ گئی او دا بسور اللہ تا پتا را چی آسمان بزا پیدا کوم ہوا تا اغا پا علم کیوا پیدا کو نو دام دا اغا پا علم کیوا چی دا آسمان با دور وقت ولاری زمکر با دور وقت خوری یو وخت به داسې راشي چې اسمان د سماون فطرت ویلی بشي ختم بشي د شمس کوورت د نور الله ته پته وه چې دا به زه پیدا کوم نور لا نو پیدا کړی نو پیدا یې کو او دا ورته هم علم و چې دا به څومره وخته پورې نو یو وخت به داسې راشي په دې نور باندې چې د شمس کوورت لکه د پټکي په شان به راغونډ کړي شي ول په ول باندې والارض جميعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه پا خیلی از که با اللہ دا اسمانو نو نسی او پا گست از که با دا زمکو نسی او اعلان بو کلی من الملک اليوم سور دنیا سور کائنات و سور بادشاہان تیر شویو ور دنیا زور ور ور دنیا بادشاہانو لی من الملک اليوم نن حکومت و بادشاہی دا چا دا نه بادشاہ شتا نه پا امپیریانو کی سوکشتا نه پا انسانانو کی سوکشتا نه پا ملیکو کی سوکشتا چی اللہ لجواب ورکی نو اللہ بوی للہ الواحد القہار بات شاینن دا دغ یو ذات چی ووم یو وسم یو دے او آئندہ بوم یوی حقیقی تعدد و تکثر و تجزی نہ راضی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ وی نرسی حسی و مصیبت پدی زمکہ یعنی پدی آفاقو کے و پدی اطراف دا عالم کے ولا فی انفسکم و نستاسو پدی نفسونو کے الا فی کتاب مگر دا پلوح کی پلوح محفوظ کی دا ہر سے لکھ دی الا فی کتاب دا غلوح نا اللہ قرآن نازل کو تورات نازل کو یعنی سلو یو سل سلور کتابوں نے دنیا تا نازل کو دا اللہ پہ علم کیو چھ دور انبیاء بزو دنیا تا لے گئی دا اللہ پہ علم کیو چھ دور انبیاء پہ دنیا کی پدی مسئلہ بانی شہیدان کی گئی دور انبیاء پہ دی دنیا کے دور وقت تی رئی یو بہ نحنیم سوا کال تی رئی بل بہ دوش بھی تکال وقت تی رئی اللہ فی کتاب مخ کے مشہور حدیث کی تیرشیو چھ اللہ دا تمام کائنات و مقادیر لکلی دی قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ دا دیزمک او اسمان دا پیدائش نا پانزو زر کال مخ اللہ سر دا علم و او غلی کلیو دا انسان تقدیر دا پیری تقدیر دا اسمان تقدیر دا زمک تقدیر اول قدر خیری و شرری زمو دا غاقیده دا چه انسان تصور رسی دی وجن حدیث کرا دی بعد صحابہ کرامو دے آیت تلان دے امام قرطبی میں ذکر کری دی امام ابن کثیر میں ذکر کری دی چہ دا آیات صحابہ ووریدن علاج معالجہ پر خود توکلن علی اللہ وی اللہ تا پترہ چہ دور روزی بمونگا بیماری دور روزی بمونگا سے حتمنی علاج پا کیوی چار آوستر بس بروسے وکڑا پا اللہ بانی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ چہ کلونی ولی شو او دا نیول دا غداو تری خدا خنا اے خواجو مشہور تابعینو کی دا قرآن مفسر پتا زمانہ کی ٹول خلق داغ علم تا محتاج ہو چکلونی ولی شنو داغ شاگرد و ربیع ابن صالح اغوی بکیت ما اجڑل ما تا سعید ہوئی چھ ما یوب کی کا بولے تابا نے سے چلو شربی نی بولے خزے ماں او تپ جڑا شویغوی بس چستا حال تا گورا منو جڑا رالا متعوی لا تب کی جڑا ما فا انہو کان فی علم اللہ انہو سیکون وی دا اللہ پا علم کی دا وا چی دا با کی گی تا علم تسمع الى قوله تعالی تا قول دا اللہ تعالی دا نلوستے چی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب نہ رسی حسی و مصیبت نہ پزمکا او نستاسو پدی نفسونو کی مگر دا اللہ پہ علم کی دا کم وقت کی من قبل ان نبرآہا مخی دا پیدا کولو زمونگنا غیلرا من قبل ان نبرآہا مخی دا پیدا کولو زمونگنا غیلرا سلرا دا ہا زمیر راجے کرے دا نو مخی یو مصیبت تے یو نفس تے دی دوارو تا ہا زمیر دا مؤنس راجے کی گی یو خدای مؤنث او دا نفس دې ته مؤنث سماعی وی مخکې د پیدا کولو زمونږ نه دی مصیبت لره دا مصیبت لا موږ نو پیدا کړې چې موږ ته پته و چې دا مصیبت ته پیدا کوو مونږ او دا به انسان ته رسی په دې ځمکه او په دې ځای کې دا آفت برازی په دې ځمکه باندې قحط برازی موږ ته پته و د یوسف علیه الصلاۃ والسلام د حکومت چې دا هغه حکومت برازی او په هغې کې به اووه کاله قحط راځي باران بنے کی گی غلہ بنے کی گی او خلق بپاغی کی دو وکالا و مخ کی کم غلے وکالا مخ کی گٹھ لے دن آغا بپکی خوری ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم زلزلہ لکل شویدہ طوفان لکل شویدہ دا بادشاہان و رات لل و بدل دل دا لکل شویدی دا غی قتل و قتال و خنریزی دا دی قومون طول پا خپل میں اس کے علامی دل و جنگونا دا طول لکلی شوی دی من قبل ان نبر آها مخ که دا پیدا کولو زمون دی مصیبت لرا دا یو مخ که دا پیدا کولو زمون دی نفس لرا چه دا نفس دا پا دنیا کی ند پیدا آدم علیہ السلام نو پیدا دا غب چیلا نو پیدا او اللہ او چی دا کل زا پیدا کما نو پا دی وقت با زنوح علیہ السلام را لیگم او نه نیم سا کالا با دی دنیا کی تی رئی قوم بداوی و غب بداوی خود علیہ السلام بزا پیدا کو ما صالح علیہ السلام بذا پیدا کوم او اخر کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کوم من قبل ان نبرأها مخکی دا پیدائش زمونگ دی نفسون لرا درے ممانا دا کئی چی مطلب دا دی نبر آہانا دا انسان دا روح ندے نسم چوتا ہوئی وی دا غی تراجے دے اس پا مانا دا سش نرسی حسی و مصیبت ہو فی الارض ولا فی انفسکم نپس مکاو نستا سو پا نفسونو کی اللہ فی کتابن مگر دا زمونگا پیلم کی لوح محفوظ کی دی من قبل ان نبرأها مخکر دینا چا پیدا کمونگا دی مخلوق لرا دا روح و دا مخلوق خلیقہ دا بلا مونگ ندی پیدا کری دینا مخکی زمونگ پیلم کی داوا ان ذالک علی اللہ یسیر یقنن دا خبر پا اللہ بانی دیر آسان دا مخلوق تگرانا دا مخلوق اللہ ندی پیدا کری او غط پتر دا انسانانو دا غی دا تمام کارونو چی پا دنیا کی بے غی کئی دا غی مصیبتونو چی پا دے انسانانو برازی دا غی عذابونو چی پا دے انسانانو برازی دا غی خوشالو چی پا دے انسانانو برازی ان ذالک علی اللہ یسیر اگر تسکران دی لکے لا تاسو علی ما فاتکم دا ردی دا پارا چی تاسو خپن شے پا آغا سبانے چی تاسو نفوت شو ستو ویچی را زمانا دا شے پاتے شو دا شے را نفوت شو دا غزے کی زمان روزی وا او غلال ختم شو دا چلو شو اس باغی بانے تخب کانو نکے ولا تفرحو بما آتاکم او خوشحالیو نکے پا آغا سبان دے چی درکلی دی تاسو تا چی کم مال او دولت او عمر او زندگی مال او صحت چی اللہ درکلی دی نو پا دے بانے شکریہ دا کا چی بس شکر پکار دے پا دے بانے اس دا پتن لگی چی دا بروزی دا بکالی دا بلسکالی دا بشلکالی بس اللہ را کردی دا نداغا پا لاس کر آغای غستی شو نو دیر مستی و دیر خوشحالی پی مکوا کی دیشو ویلی دنا قارون پی دیر مستی و خوشحالی شو روک لنا اللہ تی اغار سوا غستو ہاں کسی تکلیف و مصیبت تا در رسی نو پا غیبا نم خب کن مکوا دا خور دنیا زندگی را بس زان خود دادا ساتا لپخا مضبوط اگر تا رزان جوڑا کا چی مخی تا خوشحالی دا نو بس تم پا دغا حال کی یو شانو سا مخی تا غم مصیبت او تکلیف رازی لوگ رازی تند رازی اس پرواہ مکوا لیکن لا تاسو علی ما فاتکم سورۃ آل عمران کی بینہم دا سویلو کله چې په وحد کې صحابو ته تکلیف ملو شه الله وی دا تکلیف او مصیبت نه لدار کو چې ته خپه نشې نو تکلیف او مصیبت ولا عمر کوي او وته وی خپه کیږه ما مخ کې چې صفات شستانه غنه مال غنیمت لاړو یا مخ کی ستا فتح و وستر بانی شکست راغی کمزوری را علی مخ کی زور آور وی چی پا دی بانی خپا نشی او بل پلی خپا کرو و تاوی خپا کی گم دا ٹریننگ دی طالب گزار در کی استادو و پا دی گزار بانی بتا خپا کی گی نا ولی ستانا سونا جوڑی گی ستانا پوخ کان جوڑی گی اللہ وی چی خپا نشی پا غصب بانی چی ستانا فوت شنو پوتم شو خبر دا خپ کانم دا و اللہ وی چی خپا پی نشی چی سید اللہ درکڑی دی نعمتون و خوشحالی نو اللہ وی دا ہر سمی درکڑی دی و دا سبب دی خوشحالی دی اللہ وی دور مستی خوشحالی پی مکا و سبب نی نو دی پی دور خوشحالی و مستی که زان عدد کدا سی چی سشتا نو اومو و کنشتا نو اومو پا دوان حالاتو که بستا حالی او برا بدی ستا پا حالاتو که فرق نرازی بہار ہو که خزا لا الہ الا اللہ واللہ لا یحب کل مختار الفخور اللہ محبت نکی دا ہر یو متکبر و فخر کو ان کی سرا مختال دنیا کے ڈیر متکبرین تیر شوی دی تکبر دا اللہ سر خائی صفت تا غد خالق تر تمام کائناتو کبریا و لوی اللہ وی الکبریا العزمت و ازاری والکبریا و ردائی کبریا خو اللہ وی زمار سادر دے کله مختال فخور تعالی صفکاری تخو یو عجز بندای یو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله اوحى الی الله ما توحی وکړه چې ان تواضعو عجزی وکړي که فخر او غرور کول نو دنیا کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا نه سیوا کول ځکه هغه چې الله سو ورکړو نو دای دوی چاته نه دی ورکړي خو نه په دې تمام کائناتو کې چې هغه سور عجز او نه دوره داغ مثال نے پیدا کی پا جزے کی انتوا دڑو یمت اللہ وہ اکڑا چی امت تو موائے آج دکھوائے اللہ دین دا وہ زجر دے الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل اغه کسان چې بخل کوي او حکم کوي خلق ته د بخل پخپلم بخیل دي او بلتم امر کوي د بخل شیطان او ابلیس سورته بقره کې تیر شو یا امرکم دی بتاسو ته حکم کوي چې مال جمع کا بینک کې کیدا خزانه کې کیدا صرف والا زمکه په والا باغ باړې په ځان له برابر کا سبا پتن لګي بچی د لوګي نمړ نشي عقیده بدلوم کمزوري کوي ستاد زرنه به توکل بالکل اوباسي دی بتا ته وي چې مال منه کا مال ته لګي خدا کمی الذين يبخلون د دخل صفات دار چې دی بخل کوي او امرون الناس بالبخل او بل تم حکم کوي وی یو طرف ته سخی دی او بل طرف ته بخیل دی دا سخی سړی وی په سبانه خوشاله یتلذذ بالاعطاء دا فرق دی دا بخیل او د سخی چې دی مال لګی نو دا مال لګول د لخن ورګي او دا بخیل سړی یتلذذ بالامساک دی ځان خوشاله تلذذ حاصلی خون حاصلی بالامساک بجیب بانے لازیخے دے اس پا دے بانے خوش آدھے شدہ مالونے لگی زائر نشی اسے نکر دا غزائنے یو روپے و یو ریال لاؤ باسما نو پتن لگی جدا و بیا کال پس را دیو کمیاش پس پر را دی دے جیب تو لہذا میرا و باسا دے تلزدو بل امساکی وی دویم فرق دارے دا سخی و دا بخیل جی سخی آغا چاہتا ہوئی چی آغا یعطی بی غیر سوال سوکتی غواری نا اوار کئی سوکتی غواری نا او غل گیاله مال لگی او بخیل هغه چاته وی چې ورکی او شکلت سوال وکي نور بغیر د سوال نه د جیب تنه لاس کی دا دو قسمه فرق دی یبخلون او یامرون الناس بالبخل دا بخل لر نه کار شي د حدیث کې راځي پیغمبر وی یاکم وشح د دې شح نه ځانو ساته داوم بخل دی تاسو نه مخکې بنی اسرائیل او غیم د دې بخل د لاسه تباشي دی بخل و تحکم کو صلی رحمی پرے دن صلی رحمی پرے خدا ولی زکه چې د صلی رحمی پاله نو خور سره به امداد کو ورور سره به امداد کو پلار سره به تعاون کو هر اقربا او رشتہ دارانو سره به امداد کو دغی تاسو به کو نو دی بخل و تامر کو نو صلی رحمی او د دی بخل د وجنه ډیر تبایه او کړو مینه تولا هغه سوک چې ووري دو فین الله هو الغنی الحمید یقینا الله هو الغنی الحمید دغا دے بے حاجتا استائل شوی الغنیو ہی چاہتے حاجت نشتا او استائل شوی دے ملیک دغا صفت کی انسانان دغا صفت کی پیریان دغا صفت کی آسمان او زمکی دغا صفتو نکی ویم من شین اللہ وصبحو بحمدی تاول حسا ختم شوا دویم حسا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات دیکھ دو مسئلی دی غڑی یو ترغیب للجہاد فی سبیل اللہ ارکل چی اللہ دا سے ذات تا چی هو الاول والآخر والظاہر تا اللہ پاتشاہی دا دا حکومت تے اولم دے آخرم دے ظاہرم دے باطنم دے لہذا سوک چی دا غا خبر نمانی دا غا حکم نمانی دا غا قانون تا غاڑ نک دی تور روالا او اس پا نما صلی اللہ نزل کر دنیا تا دے اس پا نکی ردین تور جوڑی گی ردین چاڑ جوڑی گی ردین نیزہ جوڑی گی ردین سنبا جوڑی گی ردین حربا جوڑی گی ردین تبر جوڑی گی ردین ککھے جوڑی گی ردین لور رمبے جوڑی گی فیہ باس شدید و منافع للناس ترغیب للجہاد دے او زجر دے اغا خلق تا چیغی پا دنیا کے جہاد پرے خود دو او پس مستو کی کے ناس تو دزان نے پیران جو کلو مراغی دا پارا زورا ندا چیتا اللہ دیر پارا پیدا کرے وی چې دو زره تسپی راواله او پس مسته کې کی کښېنه او یا پټ غی په ځای کې او کمره کې او په غار کې چلې وباسه نه د دې امت چلې او دا ذکرونه دا د پیغمبر په تاریخ کې نشته تاسو وګورئ د صحابه په تاریخ کې دا نشته ها د الله ذکر او د الله عبادت داسې چې جهاد دنه نه پاتې کېږي د صحابه په صفت کې راځي چې دا د شپې پیرانو او دروازې شاسوارانو دروازه پارستان او پاس باندې بسورو تا به یو غند ټولش په خوب کړی او ځانې دمه کړی مسکه په ټولش په الله ته ولاړو مخلوق به حیران وږي تا و چې لختې وي نغې په وجود کې غوخه نه وه خو د دنیا یو کافر وته مخې ته ونه درېده هموار یې کړو حتی کې چې هغه مجوس او عجم چې غډیر زورور یادې د پجنګونو کې او په هغه ټول یې وار کړو ختم کړو. د مجوسو هغه عبادت تور د زرو کالو ته شروع او صحابه ختم کړو. نو دا رهبانیت پیری او شیخی چا چې دا په دنیا کې جوړ کړو په غیبه نه رات. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا لګلی مونږه پیغمبران خپل بالبينات فواضح او ښکار او دلائل سرا او انزلنا معهم الكتاب والميزان او نازل کړو مونږه ردی سرا کتاب جنس کتاب مراد کتابونه والميزان او میزان طول لکه څنګه چې الله میزان نازل کړی دی قرآن واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام والميزان اسماني ټول کتابونه میزانو قرآن په آخر کې نازل شو تورات موسی علیہ السلام باندې نازل شو دا میزان هغه وخت را د څه لپاره ليقوم الناس بالقسط د دې لپاره چې ودرېږي خلق په عدل سره. مختصر جمله ده لیکن پوره دینی پکې را جمع کړی دی چې ودرېږي خلق بالقسط. الله کتاب نازل کو انبیاء را لېږل دا غي حکمت څه دی چې دا خلقو کې انصاف او عدل پیدا شي. ستا عقیده کې بعد څنګه را دي چې د یو الله نه تمو کې د یو الله عبادت شروع کی د یو الله بندگی شروع کی او چې دنیا کې څوک دا نه کوي هغې ته دعوت او تبلیغ شروع کی د هغې سره جګړه شروع کی. یو خلقو د بوتانو عبادت کوئ د پیریانو عبادت کوئ د نورو د سپمه عبادت کوئ. عدل او انصاف خدا نه دی. ځمکه هغه پیدا کړه او اسمان هغه پیدا کړو تا هغه پیدا کړې نعمتونه دلې هغه پیدا کړو نو دا دوره دسترخوان هغه خور کړی دی او ټوله دنیا په هغې باندې لګیا ده د شپې او دروازې تاسو خوراکونه کوئ او چې د بندګۍ وخت راشي نو بیا وایي پیر رامدد شي دا ستا انصاف دی. لیقوم الناس بالقسط الله خدا عدل او انصاف دپاره تا له میزان درکو قرآن دل درکو تورات دل درکو عثماني کتابونه یې درکړو انبیا را ولېږل چې دا مخلوق په عدل او په انصاف باندې ودرېږي. دا عقیدې خبره هم دا په دې سره وتلي او د عمل خبره دا هم په دې سره وتلي او د معاشرې دا هم په دې سره وتلي. د قرآن سره چې چا په کومه زمانه کې ځان موافق کړ نو هغې په دنیا کې مزې وکړي او آخرت کې خو یقیني دي. یقوم الناس بالقسط په خلقو کې به عدل او انصاف اله قایمېږي چې دې میزان ته لاس کړي. وانزلنا الحديد او الله وی مونږه پیدا کړې دا اوسپنه دانه چې ګڼې د برې نه نازل کړې ده. ارض ار سرګل شاګل نه چې بس ارض بانزله راځي نو په معنا د نازلېدو سره کله الله وی مونږ باران راورو د برې نه او کله الله وی د قرآن د برې نه نازلو نو الته د انزلا یا د نزلا یا د نزلت یو معنی یو دلته انزلنا الحديد مونږه پیدا کړې ده اوسپنه. وانزلنا الحديد فيه باس شديد په دې کې جنگ د ډېر سخت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې وزمه کې تراکوس نو الله سره دارا کوس کړی دی. وجنه حدیث کرا دی امام قرطبی ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله دې زمه کې تسلور برکتونه نازل کړو الحديد والنار یو وسپنه یو ور الماء والملح یو بو او یو ور سره مال الحديد په دې کې ډېر برکات دي. د دې برکات مونږ نشو حسابولې. فيه باس شديد قرآن معمولی جمله کې اشاره وکي په دې کې جنگ ډېر سخت. زمیدار د ځمکه سره جنگ کینو پالې ته ضرورت ته باسن شدید زمیدار د سارو سره مقابله کینو چړې ته ضرورت ته نو زمیدار د لرګو سره مقابله کینو تبر ته ضرورت ته نو زمیدار د ځمکه سره مقابله کینو کخې ته ضرورت ته نو فصل سره مقابله کینو لور ته ضرورت ته. دا هر سره سره جوړیږي چې باسن شدید نو چې کله د کافر او د مشرک مقابله کې نو توري ته ضرورت دی نهزې ته ضرورت دی حربې ته ضرورت دی. کدی په توره باندې گزار کوي نه په وسپنه کې کدی په چاړه باندې گزار کوي نه هغه په وسپنه کې. فيه باس شدید و منافع للناس او د خلقو پکې نور دنیا فائدې دي. وليعلم الله او دا پکې بل حکمت وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب او چخکار کی اللہ دی دنیا تا من نغسو کو ینصره چه امداد کی دادو ورسله و دا غد پیغمبرانو. اللہ ویزو پا دے میدان کی گورم دا کم مخلوق چه ما پیدا کرده پا دے که اللہ نظر چه دروازه سودا الله دې مخلوق ته ګوري ان ربك لبالمرصاد الله وذ لکه سړی چې په سنگر کې ناشتی او هغه ساری دا مخلوق ته د دشمن چې دشمن څه کوي په دې وخت نو الله لبالمرصاد الله په خپل وذ په مرصاد کې تا ته ګورم الله وي پخوانی قومونه ملر کړ د مخ د زمکه نو ته مې پیدا کړې فینظر کیف تعملون نو ګورم چې تک مې کارنامه کې د شپې او دروازه هغه ته شپه او ورځ یو برابر دي هغه ته لر یو نږدې یو برابر دي بادشاه مینې او ګدام مینې ځوانۍ کیم مینې بوډاوالی کیم مینې دا الله په نظر کې پرده نشته زموږ په نظر کې پرده را چې خپل څه نه وینو نه الله دا عرش نواله تر فرشه پورې داسې ویني لکه په دې تلی کې دوری دانه وليعلم الله من ينصره ورسله امداد خو الله کوي خو د کونډې زوی وي ته خو هم څه بویه کنه تا هم زه ګورم ته مې کلمې له پیدا کړې په دې ځمکه مې تا له خلافت درکړو حکومت مې له درکړو بادشاهي مې دله درکړه او سوره لوی عظیم الشان مې پیدا کړې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم مرغۍ ستا دپاره وه نو حیوان ستا دپاره و نو په دې غرونو کې ښایسته ځناور دا ستا دپاره و چې ښکار کوه مرغۍ خوره ښکار کوه او حیوانات خوره نو په اوبو کې میان ستا دپاره و دا هوا ستا د پاره وه دا اوبه ستا د پاره وي دا ځمکه او اسمان تمام کائنات ستا د پاره ته بس کې الله وي زه تا ګورم وليعلم الله من ينصره ګورم چې زما د دین د پاره زما د کلمې د پاره زما د توحید د پاره ته تور رالی او که نه رالی زما پیغمبران ما دنیا در لیږلي دي یوازې دي ملګري ورسره نشته زه ګورم ته یې ملګرتیا کوې که نه کوې الله وي وليعلم الله علم دلته په معنا د ښکاره کولو سره یا په معنا د تمیز سره په معنا د جدای سره هماغه خبره ده چې هر سورګل شاګولنی ارض به علم په یو معنا باندې نه دا معنا به نه کوو چې وليعلم الله ردې دپاره چې وپېژني الله ول الله نه پېژني سو یا پوه شي الله ول الله نه پوهېږي سو نه د دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه څوک چې د هغې امداد کوي و رسوله او د هغه د پیغمبرانو او یا پکې شهیدان شو الله پېژني که نه الله په دې میدان د زه ښکاره کوم دنیا ته چې زما د رضا د پاره وګوره تا وینه قربان کړه سوره شهیدان شو پلانی غزوه کې پلانی غزوه کې سوره شهیدان شو سوره زخمیان شو سوره وتښتېده چا پکې منافقت وکړه دا الله وي زه ټنګول کوم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب نه لیدلې الله چا نه دي لیدلې او زمونږ ایمان په هغه باندې مضبوط دی او په دغه ایمان په الله باندې مونږ د انبیا او ملګرتیا کوو د حق پرستو ملګرتیا کوو توره راوالو ټوپک راوالو د شپې او دروازه جنگی کو ځان بے خوب کو ځان اوګی کو ځان تګی کو ځان بے جامی کو بچی را نه یو ځای پاتې کور را نه بل ځای پاتې دا څه د پاره دی د پاره چې مونږه د الله او د غره دین امداد وکړو ان الله قوی عزیز الله وی زه قوی ما او زه زورور ما ما صابا من مصیبت نرسیه هسیو مصیبت تو فی الارض ولا فی انفسکم نو پا دی عالم کی پزمکا و نستاسو پا نفسنو کی الا فی کتاب مگر پا علم دا اللہ کی دی من قبل ان نبرآها مخ کی دا پیدا کولو دا دغی مصیبتنا مخ کی دا پیدا کولو دا مونگنا دی نفس لرا مخ کی دا پیدا کولو دا مونگنا دی مصیبت لرا یا مخ کی دا پیدا کولو دا مونگنا دی مخلوق لرا ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار پا اللہ دے آسان لکے لا تأسو دا دید پارا چی خپن شیعن لا ما فاتکم پا غصبان چستا سو نفوت شو ولا تفرحو بما آتاکم او خوشحالیو نکے پا غصبان چی در کلی دی واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ محبت نکی دا ہر یو متکبر و فخر کون کی سرا دا سوک دی الذین کسانو یبخلونا چی بخل کی و یأمرون الناس بالبخلو او حکم کئی بلتا دا بخل ومن یتولا واغ سوک چو وڑی دو دا اللہ دا حکم نا فإن اللہ هو الغنی الحمید نو بیشک اللہ دا دے بے حاجتا استائل شوی برا اخکتا تمام کائناتو کی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات یقینا لیگلیو منگا خپل پیغمبران پا واضح دلائل سرا وانزلنا معهم الكتاب والمیزان او منگا را لیگلیو دا دی سرا را لیگلیو مونگا را دی سر کتابونا والمیزان او تلی لیقوم الناس بالقسط دا دی دا پارا چودری گی دا خلق پا عدل و پا انصاف سرا پا عقیدہ کے و پا عمل کے و پا معاشرہ کی وانزلنا الحدیدہ او مونگا پیدا کردہ وسپنا فیه باسن شدیدن چھ پدی کی جنگ دے سخ و منافع للناس او پدی کی فیدی دی پار خلقو وليعلم الله من ينصره ورسله او دی پارا چھ کار کی اللہ یا جدا کی اللہ آغا سوک چھ امداد کی دی اللہ او دد پیغمبرانو بالغیب نادیدان علی دلی ان اللہ قوی عزیز یقینا اللہ قوت والا دے و زورا ور